rindang, hai pohon kayu. Tempat berteduh di terik mentari, saya dendangkan lagu Melayu. Moga menjadi pelepas rindu di hati. Siapa?